ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องผู้อยู่เหนืออำนาจพรหมลิขิตและฟ้าดินโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่3สิงหาคม2542ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาว่าจะอธิบายถึงเรื่องเกิดเรื่องตายนะลักษณะของการเกิดการตายนะของมนุษย์เนี่ยให้เข้าใจถึงเรื่องการเกิดการตายโดยพวกเราเนี่ยจะได้มีความเข้าใจแล้วก็ไม่ทุกข์ร้อนในเรื่องการตายมากนักคนเราถ้าไม่ได้ศึกษาสัจธรรมแล้วจะกลัวตายกลัวจริงๆเลยกลัวตายลักษณะโน้นลักษณะนี้สัตว์โลกเดรัจฉานต่างๆมันกลัวตายทั้งนั้นคนก็กลัวตายนะจริงๆเราไม่ได้หมายความว่าเราอยากตายแต่ต้องรู้ความจริงว่าการตายนั้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวการตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเป็นเรื่องที่จะต้องถึงสัตว์โลกทุกตัวไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ต้องถึงการตายต้องถึงไม่ต้องขยายความนะว่าตายคืออะไรนี่ยังไม่ได้พูดลึกถึงขั้นตายโลกุตระนะตายทางกิเลสไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนี่พูดถึงเรื่องสามัญธรรมดาการตายก็คือการหมดลมหายใจหมดความเป็นชีวะชีวิตลงไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันเป็นเรื่องต้องมาถึงคนทุกคนเพราะฉะนั้นในช่วงชีวิตที่เรายังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดตายนั่นแหละและเราก็บอกไม่ได้แต่ละคนจะถึงจุดนั้นเมื่อไหร่อยู่ดีๆอายุยังไม่ยาวเลยตายแล้วนอนตายไปเฉยๆจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยของเขาล่ะบางทีก็หาสาเหตุไม่เจอนอนหลับแล้วก็ตายไปเฉยๆทางอีสานเรียกว่าไหลตายไม่รู้เรื่องนอนแล้วก็ตายไปเฉยๆเนี่ยทางอีสานเขาเรียกว่าไหลตายไหลนี่เป็นภาษาอีสานภาษาภาคกลางก็เรียกว่าละเมอไหลนี่คือละเมอเป็นการละเมอจะละเมออย่างไรจะอะไรอย่างไรไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องของสรีระแน่นอนเป็นเรื่องของสรีระแล้วก็มันก็ตายไปเพราะอะไรอันใดอันหนึ่งบางทีก็หาสาเหตุไม่เจอก็ตายไปนะอายุน้อยๆอายุยังหนุ่มยังสาวตายประเภทตายไปเฉยๆนี่ก็มีนะเมื่อเช้านี้ไปบิณฑบาตสายชนประธานชายชนประธานในบิณฑบาตมีเจ้าประจำอยู่เจ้าหนึ่งเป็นคนแก่เข้ามาเข้าก่อนอาตมาก่อนจะไปจำพรรษาราชธานีก็ไปบินคือที่นี่มีสายบิณฑบาตหลายสายก็วนเวียนกันไม่ค่อยทวนเท่าไหร่ได้ไปชนประธานก็ไปเสร็จแล้วไปบินอีกทีเนี่ยถ้ามีก้าวไปด้วยกันก็บอกว่าโยมแก่คนนั้นตายแล้วตายแล้วว่างั้นก็ไม่กี่วันนี้เองก็ตายแล้วเอาตายก็ตายก็ไปถึงบ้านเขาลูกเขาก็บอกว่าแม่ตายไปแล้วบอกว่าเป็นอะไรตายแล้วบอกไม่ได้เป็นอะไรเลยก็นอนใส่บาตรแล้วก็อะไรตายกินข้าวกินน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนตอนเที่ยงตอนบ่ายแล้วก็ค่อยลมหายใจอ่อนนอนๆๆแล้วก็ตายไป89อายุ89ถามอายุเท่าไหร่บอก89บอกเอาละ89ดูมันไม่มากเท่าไหร่น้อง89เพราะยังไม่ถึง90 89ดูมันยังไม่มากเท่าไหร่ยังไม่ถึง90แต่มันอีกปีเดียวมันก็90อ่ะนะ89นี่นะอีกปีเดียวมันก็90แล้วอ่ะมันจะไม่แก่ยังไงไหวนะคน90ต้องถือว่าแก่แล้วนะยังอาตมาสิยังไม่ถือว่าแก่ยังไม่ถึง90อ่ะถือว่าแก่ยังไงฮะเมื่อวานก่อนนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้นั่งดูวิดีโอกันอยู่ที่ทีวีอยู่ที่สันติอโศกนะเขาก็ใช้ถึงเรื่องของมีดาไลลามะมีดาไลลามะด้วยนะก็ไปสัมภาษณ์สุติชัยหยุ่นไปสัมภาษณ์ดาไลลามะก็ดูมีคนถามว่าดาไลลามะในอายุเท่าไหร่พูดไปก็มีบอกมาในนั้นเสร็จอายุแกอายุท่านดาไลลามะเนี่ยอายุ 64นะ64ก็ต้องน้อยกว่าอาตมานะ64ก็อาตมาก็เคยระลึกพอจำได้อยู่เหมือนกันว่าไดลามะนี่อายุน้อยกว่าอาตมานะน้อยกว่าอยู่แต่จำไม่ได้ว่าน้อยกว่าเท่าไหร่นะก็จะก็บอก64เสร็จแล้วเขาก็ดูเขาก็บอกว่าโอ้ท่านพรหมท่านแดนเดิมยังแข็งแรงสู้พ่อท่านไม่ได้ยังไม่ค่อยไม่แคล้วคล่องว่องไวเหมือนพ่อท่านพ่อท่านแข็งแกร่งว่องไวกว่าเยอะออกกำลังกายนะออกกำลังกายกันก็ถ่ายอิริยาบถมาให้ดูมาเลยนะออกกำลังกายต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ชุดทางฐานนั้นฐานนี้บริหารนั้นมีอยู่เหมือนกันแต่เวลาเป็นชีวิตธรรมดาธรรมชาตินี่เดินเดินเฮินเฮินไปไปมามาอะไรเนี่ยก็ดูมันรู้สึกว่ามันไม่แคล้วคล่องเท่าอาตมาอาตมาไม่ได้ข้อการตัวเองนะหนูรู้สึกว่าเออก็จริงอะนะเพราะงั้นจะบอกว่าโอ้องค์นั้นยังแก่องค์นั้นแก่แล้วอาตมายังไม่แก่จริงๆอาตมาก็รู้สึกว่ายังแคล้วคล่องอยู่นะไม่ใช่ว่ายังไม่มันจะยังงูอย่างนี้แล้วจะต้องแต่มันก็ช้าลงกว่าอายุ30อายุ25อะไรนี่แน่นอนนะมันก็ช้าลงกว่ามันไม่เหมือนอย่างนั้นนะแน่นอนแต่ว่าก็ยังรู้สึกตัวว่าแคล้วคล่องอยู่นะสิ่งเหล่านี้บางทีก็มีวิบากของแต่ละคนด้วยแต่วิบากเก่านั้นมันมีอำนาจไม่มีฤทธิ์อยู่จริงถ้าว่าเปลี่ยนวิบากหรือว่าเปลี่ยนอำนาจของวิบากนั้นได้ด้วยกรรมใหม่ฟังความนี้ไว้เพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะมาดูหมอใครจะบอกว่าฟ้าบันดาลใครจะบอกพรหมลิขิตใครจะบอกพระเจ้ากำหนดจะต้องอย่างนี้คนนี้จะต้องได้เท่านี้คนนี้จะต้องแข็งแรงเท่านี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องตกนรกตัวจองขึ้นสวรรค์คนนี้จะต้องประสบการณ์อย่างนี้ๆๆอะไรก็แล้วแต่มันมีวิบากของมันเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีพรหมลิขิตมีไหมมีแต่ศาสนาพุทธนั้นไม่ได้จำนวนพรหมลิขิตศาสนาพุทธเปลี่ยนแปลงพรหมลิขิตได้สามารถเกิดให้เกิดยิ่งกว่าที่จะต้องเกิดยิ่งกว่าจะต้องเกิดคือเกิดมาจะต้องเป็นอย่างนี้พุทธนี่จะต้องเกิดให้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเราจะทำความเกิดใหม่ต่อไปในอนาคตเรากำหนดความเกิดใหม่ต่อไปในอนาคตได้แต่ถ้าคุณเองคุณไม่สำนึกไม่สังวรไม่ศึกษาอยู่ชีวิตตามยถากรรมหรือยถากิเลสแน่นอนกิเลสมันจะทำให้เราเองเกิดไปตามยถากรรมและไอ้สิ่งที่เกิดนั้นมันแย่กว่าเก่าแน่เพราะฉะนั้นเราจะกำหนดความเกิดให้ดีขึ้นได้ด้วยกรรมปัจจุบันนี้เราจะต้องสั่งสมวิบากสั่งสมกรรมให้เป็นกรรมที่ดีเมื่อเป็นกรรมที่ดีแล้วอันนี้เป็นสัจจะแน่นอนเลยจะไปสงเคราะห์ไปทำปฏิกิริยากับกรรมเก่าวิบากเก่าที่เราได้ทำมาแล้วมันก็จะปรับตัวสังเคราะห์มาสิ่งที่ดีนี่ก็จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เราดีขึ้นหมอดูก็ดูไม่แม่นพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้พระเจ้าบอกว่าฉันกำหนดอย่างนี้แล้วไม่ได้ถ้าเราทำกรรมที่ดีพระเจ้าก็ต้องยอมเราให้สิ่งนี้ดีขึ้นเกิดใหม่ดีขึ้นชาติหน้าชาติโน้นชาติไหนถ้าเรามีการสำนึกมีการสังวรและมีการภาคเพียรอุตสาหะสั่งสมกรรมใหม่ๆให้ดีพรหมลิขิตก็ไม่เที่ยงพระเจ้าก็ไม่เที่ยงฟ้าก็กำหนดไม่ได้ดวงอะไรก็ไม่อยู่ตามเดิมเราสามารถเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้นี่คือสิ่งวิเศษของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นในการเกิดอาตมาเมื่อกี้พูดถึงการตายตอนนี้มาถึงอธิบายการเกิดถึงการเกิดเราจะเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เรากำหนดไม่ได้หรอกต้องกำหนดจากท้องพ่อท้องแม่นะมันก็เกิดตามที่วิบากเก่าได้สั่งสมไว้แล้วพามาเกิดนะกรรมเป็นกำเนิดนั่นแหละกรรมพามาเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แต่จากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราสร้างกรรมเป็นกำเนิดกรรมโยนิสั่งสมกรรมนี้ให้เป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทำให้ฤทธิ์แรงของการเกิดนี้ต่อไปในอนาคตเปลี่ยนแปลงให้ไปสู่ดีได้เพราะเรา เพราะการเรียนธรรมะการศึกษาธรรมะรู้ดีรู้ชั่วและภาคเพียรอุตสาหะนี้จึงเป็นการเปลี่ยนการเกิดยิ่งได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้าอย่างชัดเจนแล้วเห็นกรรมเป็นทรัพย์แท้กรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเราก็ภาคเพียรจริงๆแล้วยิ่งเรียนถึงโลกุตระเข้าใจถึงโลกุตระอีกด้วยเราก็ยิ่งสั่งสมโลกุตระใส่เข้าไปอีกเรื่อยๆยิ่งจะเป็นผู้มีอำนาจเหนือกรรมขึ้นไปเรื่อยๆเพราะโลกุตระคือผู้ที่มีอำนาจเหนือกรรมเมื่อวานนี้ก็เทศไปพอสมควรนะโลกุตระนี่เป็นผู้มีอำนาจเหนือกรรมนะเพราะกรรมเราเป็นผู้กำหนดโลกุตระนี่ยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วเสร็จนี่กำหนดกรรมจะมีแต่กุศลเท่านั้นคิดดูซิว่าบาปกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยรู้ทันและมีอำนาจแรงพอที่จะไม่ทำบาปไม่ทำกรรมใดๆจะมีเหตุปัจจัยมาอย่างไรก็ไม่มีอำนาจฤทธิ์แรงให้คนผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วทำบาปนั้นๆได้พระอรหันต์จะทำแต่กุศลทำแต่กรรมดีๆไปมีแต่กำไรใช่ไหมพระอรหันต์มีแต่กำไรเพราะจะสั่งสมทรัพย์ทรัพย์มีแต่ทรัพย์วิเศษคุณทำหลักประกันนี้ไว้ให้สำคัญเถอะเป็นโสดาบันนี่เรามีสำนึกพอสมควรใช่ไหมและพวกเราก็พยายามภาคเพียรสั่งสมกรรมสั่งสมกำไรเป็นโสดาบันเราก็ได้ขนาดนี้แต่หลายคนก็ยังแพ้กิเลสอยู่นะโสดาบันมันมีกิเลสอยู่จะเห็นได้ใช่ไหมกิเลสมันก็เล่นงานเราก็แพ้คุณก็ขาดทุนนะเพราะฉะนั้นการเกิดมันแทนที่มันจะดีมันก็ถูกลดลงไปการเกิดอีกต่อไปเนี่ยแล้วแม้อย่าว่าแต่การเกิดเลยการดำเนินชีวิตในวิบากที่เราจะต้องรับในทุกวินาทีเรายังไม่ตายเนี่ยวิบากพวกนี้ก็เปลี่ยนได้เรียกว่าอนิจจังแปรไปจากกรรมที่เราสั่งสมไปเนี่ยมันเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจไปในตัวทันทีไม่ใช่ต้องไปรอนะไม่รอหรอกเป็นแต่เพียงว่ากรรมเหล่านี้มันทำดับทำได้ไหวไหมหรือไม่ไหวไหมทางที่ท่านได้แยกวิเคราะห์เรื่องกรรมเอาไว้อะไรกรรมสี่ที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นกรรมที่เป็นอะไรมั่งที่มีครุกรรมมีทิฏฐุชุไม่ใช่ทิฏฐุชุทิฏฐเวทนียกรรมมีอะไรกรรมตัดรอนอุปฆาตกรรมแล้วก็มีอะไรอีกกรรมไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อนันตริยกรรมกรรมอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะแหมเราไม่ได้ทวนพวกนี้มันมีกรรมนี่มีหลายหมวดนะมีสองสามหมวดแต่หมวดเนี้ยกรรมนะที่เรียกว่าทิฏฐเวทนียกรรมกรรมที่จะเกิดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นวิบากก็ตามมาทันปัจจุบันนี้มันจะมาเกิดให้เห็นทันตาขณะนี้หรือแม้ไม่ใช่วิบากของอดีตแต่ไหนแต่ไรแต่วิบากที่ทำชาตินี้สั่งสมเป็นอดีตในชาตินี้บวกลบคูณหารกับวิบากเก่าที่เป็นอดีตมามันมีน้ำหนักพอที่จะทำให้เกิดผลทิฏฐเวทนียกรรมกรรมเกิดในปัจจุบันนี้ทันได้ด้วยไม่ต้องไปรอเอาชาตินานานานาไปอีกนานนั่นไม่ต้องไปรอเป็นได้เพราะงั้นก็เกิดอนิจจังได้แต่ในชีวิตที่เรายังไม่ตายมันก็ไม่เที่ยงตั้งแต่หมอดูหรือว่าไปผูกดวงพระเจ้ากำหนดฟ้ากำหนดตามวิบากมาแต่ดั้งเดิมแต่กรรมใหม่ที่เราทำไปเกิดมีผลมีฤทธิ์เพียงพอทำให้เราเปลี่ยนสมมติง่ายๆว่าแทนที่เราจะถูกตายหงพอมีวิบากกรรมที่ดีๆเป็นกุศลวิบากไปสังเคราะห์ช่วยมีฤทธิ์แรงเพียงพอพลาดไปการตายหงไม่เกิดแล้วได้อย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเราจะตกต่ำต้องได้รับวิบากบาปต้องได้รับนรกทุกร้อนขนาดนี้มันก็ไม่ต้องไปนรกนั้นไม่ต้องตกนรกนั้นไม่ต้องวิบากบาปอันนั้นไม่ต้องทุกข์ขนาดนั้นหลุดพ้นไปจากหลุมจากห่วงบาปห่วงทุกข์ไอ้ที่เราจะต้องตกเปลี่ยนอันนี้ได้เปลี่ยนอันนี้ได้หมอดูนี่หัวปั่นเลยแหละเพราะเขาไม่รู้กรรมใหม่ของเราหมอดูจะไม่รู้กรรมใหม่หมอดูจะดูลายมือหมอดูจะดูวันตกฟากวันตกฟากไม่ใช่ปัจจุบันวันตกฟากนั้นคือตอนเกิด พราะฉะนั้นวิบากนั้นเขานับเอาตอนวันตกฟากสถิตินั้นเอาวันตกฟากมาผูกผนวกเพราะฉะนั้นกรรมก็จะรู้แต่วิบากเก่าส่วนปัจจุบันมานี่เขาสั่งสมมาอายุ30 40 50มีกรรมวิบากมาอีกตั้งเยอะตั้งแยะไอ้ที่ตกฟากนั้นมันตั้งโน่นก่อนเราเกิดมาตั้งไหนเพราะฉะนั้นสถิติของเขาที่หมอดูก็ดูตามตกฟากนั้นเขาก็ได้อันนั้นแต่อันใหม่เนี่ยหมอดูไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นปัจจุบันกรรมที่เราทำเนี่ยจึงทำให้หมอดูเนี่ยดูผิดดูผิดคุณไปทำชั่วมากกว่าหมอดูที่คำนวณเอาไว้แล้วแน่นอนหมอดูก็ผิดอีกเหมือนกันแต่มันไม่ดีหรอกมันยังงั้นใครคงไม่อยากได้นะอันนี้จังแบบประเภทเลวร้ายลงไปคงไม่มีใครอยากได้ให้ดูผิดก่อนก็ดีแล้วล่ะอย่างงั้นนะแต่ไอ้ดีขึ้นกว่าสิเป็นกุศลที่ดีขึ้นกว่าสิอันนี้แหละมันน่าชื่นชมนะแล้วมันเป็นจริงด้วยเพราะยิ่งทำสั่งสมอย่างนี้ไปชาติแล้วชาติเปล่าเมื่อไรก็แล้วแต่เราต้องจำให้ได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่มีอะไรมีฤทธิ์มีแรงในชีวิตเท่ากับกรรมไม่มีกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนไม่มีอะไรสำคัญเท่ากรรมกรรมจำแนกกรรมังสัตเตวิพัชติกรรมจำแนกเราเป็นอยู่เป็นอะไรอะไรมาเรียนทุกวันนี้เรียนรู้ธรรมะกันก็ดีที่สอนกันอยู่ทั่วไปก็ไม่พยายามเน้นเรื่องกรรมแต่ก็พูดเหมือนกันนะกรรมมีบาปมีกรรมมีกรรมมีบาปนะกรรมแต่ไม่เน้นกันแม้แต่สอนเขาอยู่โครงตัวเองก็ยังไปทำบาปตัวเองก็ยังทำกรรมชั่วคนที่สอนเขานั่นแหละนะเพราะตัวเองไม่จริงตัวเองไม่พยายามภาคเพียรให้มีฤทธิ์มีแรงให้มีกำลังพอที่จะไม่ไปทำบาปได้ก็ถูกฤทธิ์แรงของกิเลสหรืออำนาจผีในตัวพาไปทำบาปอยู่ได้นะก็อย่างนั้นก็ตกต่ำแน่นอนนะเพราะเรื่องเกิดจะเกิดดีกรรมโยนิกรรมโยนิก็คือการเกิดกรรมจะพาการเกิดนั้นดีตายก็ตายดีอาตมายังพูดกับท่านมีการไปบินชนประธานเมื่อเช้านี้บอกอาตมาก็ยังไม่รู้ว่าอาตมาจะตายในลักษณะไหนตายเมื่ออย่างโยมนี่ก็ดีพอถึงเวลาก็อายุมากแล้วก็นอนไปหรือว่าพักไปก็ตื่นเช้าขึ้นมาไปแล้วหรือไม่ตื่นเช้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ไปเจอนอนหลับไปไม่ต้องดิ้นต้องด่าต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องเจ็บต้องป่วยไม่ต้องมีโรคมีภัยอะไรนะหลับนอนแล้วก็ค่อยหายใจแผ่วๆๆแล้วก็ไปง่ายๆมันเป็นสุขนะตายแบบนี้นะตายไม่ต้องดิ้นสักแง๊กเลยนะใครก็อยากเป็นอย่างนั้นนะแต่อยากมันไม่ได้หรอกอยากมันไม่ได้มันได้ต้องไม่อยากมันย้อนได้ต้องไม่อยากคืออะไรถ้าคุณอยากคุณดิ้นคำว่าอยากนี่คือความดิ้นฟังให้ชัดคำว่าอยากนี่คือความดิ้นดิ้นรนแสวงหาดิ้นรนไขว่คว้าอยากเนี่ยพูดเป็นรูปธรรมมันก็คือแสวงหาไขว่คว้าคืออยากได้เพราะฉะนั้นอย่าอยากเพราะไม่อยากแล้วมันต้องแสวงหามันก็สงบเห็นไหมมันก็สงบเพราะฉะนั้นเราสร้างกรรมที่มันเข้าใจในเรื่องสงบอะไรก็ไม่วูบวาบจิตใจไม่วูบวาบหนึ่งสองไม่ห่วงจิตใจไม่วูบวาบไม่อะไรอะไรกระทบอะไรสัมผัสอะไรกระแทกไม่วูบวาบมันก็สงบสองไม่ห่วงห่วงนั่นก็ไม่ห่วงห่วงนี่ก็ไม่ห่วงจะตายจากไปก็ห่วงจะห่างก็ยังห่วงเลยไม่ต้องตายจากนะจะห่างพลากไปหน่อยก็ห่วงอะไรเงี้ยโอ้คนนี้อาตมาว่าก็เห็นอยู่นี่ยังไม่ตายมันยังดิ้นอยู่เลยดิ้นพลาดอยู่นั่นนะวุ่นอยู่นั่นนะร้อนรนอยู่นั่นนะมันก็ชัดๆที่พูดนี่เป็นภาษาไทยที่ชัดเพราะพยายามสร้างจิตวิญญาณนะเรารู้ว่าอันนี้คืออันนี้มีคนถามอาตมาเหมือนกันว่าถ้าอาตมาตายนี่อาตมาจะห่วงพวกเราไหมจะห่วงศาสนาไหมอาตมาว่าอาตมาไม่ห่วงหรอกจะห่วงทำไมมันก็เป็นตามธรรมใครรับผิดชอบต่อก็รับผิดชอบไปใครจะภาคเพียรต่อก็ภาคเพียรไปอาตมาห่วงถึงแม้ว่าอาตมาห่วงอาตมามาทำอะไรได้ได้ไหมตายไปแล้วจากไปแล้วห่วงยังไงก็ตายไปแล้วจะมาทำอะไรได้มีแต่จะตายตาค้างทีเขาบอกคนตายตาค้างนี่คนมีห่วงโอ้นอนตาไม่หลับมันห่วงอะไรไม่รู้ ตามันไม่หลับว่างั้นนะโบราณก็ว่าแบบนั้นสมัยนี้ก็ยังเชื่อกันว่าคนตายตาไม่หลับเนี่ยเป็นคนมีห่วงอาตมาเคยเจอคนมีห่วงอยู่คนหนึ่งแกห่วงจริงๆแก่แล้วแล้วก็ป่วยเจ็บเนื้อหนังโบราณนี่เหลือตัวนี้ดึงพร้อมอายุ90แล้วแหละ90เท่าไหร่อาตมาจำไม่ได้91หรือไงเนี่ยเขาก็คือไม่ยอมตายเพราะห่วงลูกชายคนโตติดยาเสพติดรักลูกชายคนนี้มากห่วงแล้วก็ช่วยก็ไม่ได้หรอกนะก็มีแต่ความห่วงแล้วไม่ยอมตายควรทิ้งร่างไปแล้วเนื้อเน่าหมดแล้วส่วนนั้นส่วนนี้เน่าเหม็นลูกเต่าก็บอกว่าโอ้ยคือจะไปพูดไปจะว่าลูกไปไม่กตัญญูก็ไม่ได้บอกว่าเพราะแม่น่าจะตายแล้วมันทรมานน่ะมันทรมานกินก็ไม่ได้คู่พร้อมนิดนึงตัวก็เน่าเนื้อเน่าส่วนนั้นที่เน่าหมดแล้วให้อาตมาไปโปรดใครโปรดก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมอะไรสักทีนึงก็อยู่อย่างนั้นน่ะอาตมาก็เลยไปโปรดพยายามโปรดแกไปติดอยู่คนนึงแกไปเชื่อพระอยู่รูปหนึ่งพระรูปนี้บูชยังไงก็เชื่อศรัทธามากแต่พระรูปนั้นไม่ได้มาทำไมเขาไม่ให้มาก็รู้อาตมาก็ไม่เข้าใจมันบอกแต่พระรูปนั้นมาก็คงไม่รู้เรื่องอีกแหละจะโปรดยังไงอ่ะถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนโปรดแบบที่เราบอกให้เขาตายฟังดีๆนะเหมือนกับบอกว่าบอกให้เขาตายซะไม่โปรดคือปลดปล่อยวิญญาณนะไม่ฉะนั้นมันก็ทรมานอยู่นั่นซึ่งมันไม่มีทางแล้วมันไม่มีทางที่จะดีขึ้นมีแต่ทางทุกข์ทรมานแต่แกไม่ยอมตายเพราะแกห่วงลูกชายอาตมาก็ต้องใช้วิธีเอ้ยจะพูดยังไงแกไปถึงพอดีแกบอกว่าโอ้หลวงพ่อเลยหลวงพ่อองค์ที่ถึงกระแสตาแกนึกว่าใช่บอกเราก็ตีขลุ่มเลยว่าเออโยมอาตมามาแล้วอาตมามาช่วยเอ๊ะใครจำได้มั่งไม่ใช่เชียงใหม่อยู่ที่ซอยอะไรเนี่ยใครนะที่พวกเรานี่แหละสิงคมาศนี่แหละเสียงมาศสิงคมาศสิงคมาศมาบรรจบกับสิงคมาศจินดาใช่ที่ในซอยอะไรไม่รู้อาตมาจำไม่แม่นแล้วสิงคมาศอ่านตนด้วยไม่ใช่เหรออ่าสิงคมาศอ่านตนด้วยอ่ะนั่นน่ะคนนั้นน่ะอาตมาก็จำชื่อเขาไม่ได้หมดแล้วมันลืมแล้วก็ไปโปรดอาตมาก็บอกเออเขาก็บอกว่าโอ้เขาบอกว่าจะไปไหนอาตมาก็บอกที่ไปโอ้ที่นั่นดีนะอยู่นี่ไม่ดีหรอกเราก็ต้องใช้วิธีพูดจนเขาใจบอกโอ้แล้วก็ตรงนั้นสบายไม่ต้องกังวลหรอกข้างล่างข้างหลังนี่ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะไปเถอะไปอยู่ที่นั่นสบายกว่าเลยพูดไปปรากฏว่าลูกครึ่งแกก็ตายเออปลอดสำเร็จเหมือนกันลูกครึ่งแกก็ตายก็สงบไปก็เรียบร้อยไปนะเรื่องนี้พูดแล้วก็เหมือนกับว่าเออเราไปบอกเขาตายนี่เดี๋ยวอาบัติปาราชิกนะเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่ในเชิงมันเป็นปฏินิสักะสิว่าเอออันนี้เราสมควรแก่สภาวะสมควรแก่ทำแล้วเราก็ไม่ได้บอกเขาตายเราบอกให้เขาปล่อยวางอย่างน้อยวางขาแล้วก็พยายามพูดในไม่ต้องห่วงลูกชายไม่ต้องอะไรต่างๆนะพูดหลายอย่างจนกระทั่งแกปล่อยใจสบายแล้วก็แกเห็นที่ว่ามันทุกข์นะอย่างนี้โยมทุกข์ไหมอย่างนี้มันทุกข์มันเจ็บมันปวดมันเป็นแผลเป็นอะไรมันทุกข์มันอะไรเราไปอยู่ที่นั่นเธอสบายกว่าอะไรต่างๆนะเราต้องใช้วิธีจนกระทั่งรุ่งขึ้นก็เออสำเร็จรุ่งขึ้นแกก็ตายถนนก็โล่งออกแล้วโอ้เนี่ยเราแกก็ตายแล้วเขาก็ว่าไปคือมันงอมเต็มทีแล้วก็มันแย่เต็มทีแล้วก็เหม็นเน่าไม่ก็อะไรต่างๆนานางี้นี่อาตมาก็เคยผ่านมานอกนั้นหลายคนนะคิดมักมีคนพูดเหมือนกันว่าอย่าให้พ่อท่านไปเลยถ้าเพื่อนยังไม่อยากให้ตายเนี่ยเดี๋ยวพ่อท่านไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วางขันเดี๋ยวก็ตายก็มีคนพูดเหมือนกันนะบอกเอออาตมาว่าถ้าเผื่อว่าคุณไม่อยากให้ตายอาตมาก็ไม่พูดได้แต่ถ้าคุณเห็นว่าเออพ่อแม่ทรมานนะจะให้อาตมาพูดอาตมาก็พูดแล้วอาตมาถ้าเผื่อว่าเห็นว่ามันทรมานมันไม่น่าใจนั่นแหละอาตมาก็พูดให้ปล่อยวางเธอมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละซึ่งไม่ใช่ว่าไปเออไปพูดให้เขาตายหรือทำให้เขาตายความจริงแล้วความตายกับความเกิดมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องประหลาดมันไม่ใช่เรื่องที่จ จะต้องเป็นชั่วเป็นดีอะไรไม่ใช่นะความเกิดความตายไม่ใช่เรื่องชั่วไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเรื่องที่คนอยู่ในวัฏสงสารจะต้องพบจะต้องเป็นถึงรอบของมันรอบเกิดก็เกิดรอบตายก็ตายมันเป็นเรื่องสัจจะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอาตมาว่าพวกเรานี่หนึ่งอาตมามาสอนแนะนำให้จนกระทั่งกลายเป็นคนไม่กลัวผีไม่กลัวซากศพก็ดีขึ้นก็ค่อยยังชั่วขึ้นแม้แต่เด็กๆพวกเรานี่ก็ยังก็ดีขึ้นไม่งั้นเราโอ้โหไม่ได้หรอกนี่อยู่ที่นี่นะอยู่กับผีนอนอยู่นี่อยู่ที่นั่นนะนอนซากศพอะไรได้นอนอยู่อย่างเงี้ยเวลาเผาก็เผากันเปิดเผยอะไรต่างๆนะข้างนอกก็ไม่กล้าทำเปิดหน้าศพออกมาก็โอ้โหก็ไม่กล้าดูกันไม่อะไรต่างๆนั่นนะใกล้ไม่ได้เลยนอนใกล้ศพนอนใกล้โลงนอนใกล้แล้วไม่ที่นี่จะนอนโลงก็นอนไปที่อยากจะนอนนอนในกลางกดเข้าก็นอนไปที่อะไรต่ออะไรพวกเรานี่ก็เลยหายกลัวหรือว่าเขายังชั่วกลัวแม่แต่เด็กๆแม่แต่คนโตพวกรู้สึกไหมรู้สึกไหมแต่ก็มีกลัวอยู่บ้างบางคนเหลือยังกลัวอยู่บ้างแต่ก็น้อยลงอ่ะไม่เหมือนแรกๆแล้วก่อนๆคุณนึกดูสิสมัยก่อนๆแล้วพวกคุณโอ้โหขี้กลัวขนาดไหนอ่ะกลัวอะไรมาทำอะไรได้อ่ะตายไงแก่แล้วจะทำอะไรได้แล้วก็ไปเข้าใจเป็นวิญญาณประเภทมันจะมาหลอกมาหลอนมาอะไรมีที่ไหนเพราะในที่นี่ของเราไม่มีปรากฏหรอกผีหลอกไม่มีเพราะเราไม่มีอุปทานไอ้ผีหลอกนี่คืออุปทานคือหลอกตัวเองทั้งนั้นแหละซึ่งอาตมาพูดมากๆแล้วไปจับมันเลยใส่เข่งมาเดี๋ยวนี้ขึ้น20ล้านเอาตัวนึง20ล้านเอาซื้อตัวนึง20ล้านใครเห็นมาผีเนี่ยมาเจอผีไปเลยมีคาถาดียังไงเข้าไปเลยจับตัวใส่เข่งใส่ปี๊บมาอาตมาซื้อตัวได้ขึ้นราคาโอ้แต่ก่อนนี่ให้5ล้านเองนะเดี๋ยวนี้ขึ้นมา10ล้าน20ล้านเนาะมาไม่มีจะไปกู้นี่ยืมสินก็มาซื้อให้ตัวละ20ล้านรับรองถ้าอาตมาได้มาสักตัวเนี่ยโอ้ยไม่ยากหรอกไปเปิดงานไหนก็ออก5บาท10บาทดูผีจริงๆนี่มาเลยนี่ใครไม่เคยเห็นมาดูเลยผีจริงๆ10บาทกี่ครั้งเลยร้อยยังจะดูเลยคนเราอ่ะใช่มั้ยไปเปิดออกงานที่ไหนก็ได้บอกมาเด้อมาดูผีใครไม่เคยเจอผีนี่แหละผีตัวจริงผีเป็นตัวเป็นตนเลยเนี่ยมาเลยเอามาให้ดูแล้วเนี่ยรับรองร้อยบาทมันก็เข้าดูรวยเละเลยไม่ต้องห่วงหรอกจริงๆเก็บหัวละร้อยหัวละร้อยที่ไหนก็ออกงานไหนก็รับรองรวยเละเลยฮะอะไรนะโอ้ยกำไร20ล้านไม่ต้องห่วงประเดี๋ยวเดียวก็ทำคืนเนาะ20ล้านรับรองแม่นางมันโฆษณาอาตมาไม่เชื่อน้ำมนต์หรอกมันโอ้โหอะไรกันมันจะขนาดนั้นปึ๊บเดียวมันได้50ล้านแล้วบอกกัน50ล้าน70ล้านวันเดียวฉายบอกได้12ล้านแล้วไม่เชื่อมันคิดโกงอาตมาไม่เชื่อคนจะมีแรงทุกวันนี้นี่เศรษฐกิจมันไม่ดีมันจะมีเงินเศรษฐกิจมันก็จะมีเงินที่ไหนไปดูหนังกันขนาดนั้นอาตมาไม่เชื่อจริงๆนะแต่มันใช้วิธีโฆษณาให้มันออกโทรทัศน์บ่อยๆเท่านั้นแล้วพี่สัมภาษณ์กันอย่างงี้มันหาวิธีโปรโมทนะทําเถอะมันวิธีหาเงินหลอกไม่นางไม่เนิกอะไรนางพวกนี้หลอกคนให้มีอุปทานประบาบอประหลาดประหลาดเยอะแยะสร้างกันหนังผีแบบฝรั่งก็แบบนึงไทยก็แบบนึงเลอะเทอะไปหมดเรื่องผีเรื่องสางไม่เข้าเรื่องเพราะเรามาเรียนรู้ผีที่จริงก็คือจิตผีไม่อยู่นอกจิตผีอยู่ในจิตเรามีจิตผีอยู่ในเรานี่แหละแต่ไอ้นอกตัวนั้นมันมีหรอกผีไม่มีผีมาไม่ได้ไปไม่ได้ผีมาไม่ได้ไปไม่ได้ผีเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเท่านั้นอะถ้ามันจะทำมันก็ทำฤทธิ์ออกฤทธิ์เดชออกไปแสดงอาการผีออกไปใส่คนอื่นเขาหรืออาการผีเล่นงานตัวเองเท่านั้นแหละมันไปไหนมาไหนไม่ได้ผีตายแล้วก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ฟังให้ดีตายลงไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณก็คือจิตวิญญาณไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนตามที่คนเข้าใจว่าโอ้เดี๋ยวก็มาปรากฏตัวที่นั่นไปปรากฏตัวที่นี่ไปหลอกคนนั้นไปหลอนคนนี้ไปให้ดีคนนั้นไปให้ร้ายคนนี้ไม่มีขอยืนยันไม่มีและไม่เป็นจริงอุปทานของคนนั้นคนนี้ก็เป็นเท่านั้นซึ่งอาตมามีหลักในการวินิจฉัยเป็นหลักตรรกะก็ตามเป็นหลักตรรกะที่เชื่อได้ที่อาตมาอธิบายมาตั้งไม่รู้เท่าไหร่ซ้ำซากแล้วว่าคนเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าตายเนี่ยนะแล้วก็มาหลอกหรือว่ามาหากันได้เนี่ยคนเรามีมิตรมีสหายมีพี่มีน้องมีคนที่รักคนที่ชังใช่ไหม พราะพอคนนั้นตายไปแล้วถ้ารักก็ต้องมาหาใช่ไหมถ้ารักก็ต้องมาหาใช่ไหมทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหยิ่งรักกันยังอะไรดีแล้วก็ตายจากกันในมีตั้งมากตั้งมายถ้ารักตายแล้วคนตายผีวิญญาณอะไรมาได้ก็ต้องมาตายแล้วก็ต้องมาหากันแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนมีพี่มีน้องก็ต้องรักกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมจะรักน้อยรักมากก็แล้วแต่มันก็ต้องรักนะมีพี่มีน้องก็รักนอกจากมีพี่มีน้องแล้วก็มีมิตรมีสหายมีคนที่รักเป็นคู่รักอย่างนี้เป็นต้นตายแล้วมันก็ต้องมาจิตวิญญาณมันไปได้มาได้มาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่ตายจากกันแล้ววิญญาณคนที่ตายต้องมาหาคนที่เป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคนที่รักก็ต้องมาหรือคนที่เกลียดคนที่อาฆาตมาร้ายอ้าวสบายเลยตายไปแล้วก็มาทำได้สิคนตายแล้วก็มาบีบคอมาจี้ลูกตาให้ตายมาทำอะไรก็ได้เพราะตายแล้วนี่เป็นวิญญาณมาได้แล้วก็มาทำอะไรได้ก็มาเลยใส่เลยเอาให้ตายทำให้ตายไปได้เลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่ยอดคู่อาฆาตมาร้ายนั่นน่ะพอมันตายซะได้เป็นไงเป็นไงสบายโล่งอกเลยมันตายไปแล้วมันมาทำอะไรเราไม่ได้แล้วมันตายไปแล้วสบายใจได้เลยแล้วมันก็มาไม่ได้จริงๆนอกจากจะหลอนตัวเองว่ามันมาอย่างนู้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเองอุปทานตัวเองนอกจากจะบ้าตัวเองจนทั้งตัวเองตายก็อีกเรื่องนึง ไม่เข้าเรื่องส่วนคนรักก็ไม่มาบางคนบอกโอ้โหอยากให้มาอยากเห็นตายไปแล้วทำไมไม่มาหาบ้างพูดเป็นเห็นไหมนิทานตลกถูกนิทานตลกหลอกมาตั้งนานว่าตายแล้วมาน่าจะมาหาบ้างโอ้คิดถึงมาพบไม่กลัวหรอกให้มาเลยว่างั้นนะมาไม่ได้วิญญาณตายแล้วมาไม่ได้ไปไม่ได้นี่ก็อย่างหนึ่งลึกซึ้งไปกว่านั้นวิญญาณคนเนี่ยตายแล้วเห็นคนนั้นเห็นคนนี้ตายไปแล้วก็ไปเห็นคนโน้นเห็นคนนี้พบคนนั้นพบคนนี้ไม่มีวิญญาณคุณเวลานอนหลับเอาอธิบายตรงนี้ได้เวลาคุณนอนหลับเนี่ยนั่นแหละวิญญาณคุณอย่างนั้นน่ะแต่คุณขณะที่ยังไม่ตายเนี่ยคุณมีขันธ์5มีตาหูจมูกลิ้นกายมีทวารตายแล้วมันก็จะออกมาตรงนี้มาโผล่ทางตาหูจมูกลิ้นกายมารับรู้ทางทวาร5แต่ในขณะที่ยังไม่โผล่ยังอยู่ในภพของวิญญาณเองนอนหลับฝันคุณเองไปพบคนนั้นไปพบคนนี้ไปอะไรสารพัดเลยไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมคุณได้พบจริงๆหรือเปล่าคุณได้ไปทำอะไรกับคนนั้นคนนี้ที่ในฝันจริงหรือเปล่าฉันใดก็ฉันเพนอย่างนั้นแหละมันไม่จริงอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าฉันตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาโอ้โหไปพบคนนั้นไปพบคนนี้อย่างงอนอย่างงี้อะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปเป็นคลุ้งเป็นแควเลยนะอย่างงอนงี้เหมือนกันกับฝันนั่นแหละมันไม่ได้พบอะไรหรอกมันก็ฝันของตัวเองฟุ้งไปแล้วเขาเชื่อว่าอย่างนี้จริงไงเขาเชื่อว่าอย่างนี้จริงตอนคุณนอนหลับฝันนั้นคุณจริงหรือเปล่าจริงไหมคุณรู้สึกว่าจริงหรือเปล่าในฝันในขณะที่ฝันเนี่ยรู้สึกว่าจริงหรือเปล่ามันรู้สึกจริงๆเหมือนกันนั่นแหละมันก็รู้สึกว่าจริงเราไปพบจริงๆฝันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ฝันเขาบอกว่าไม่ฝันจริงๆเห็นจริงๆอะไรจริงๆแต่ทีนี้คนที่มันจิตวิญญาณดิ่งลงไปในภพเนี่ยถ้ายิ่งดิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ไม่ใช่นอนหลับแล้วก็ฝันเท่านั้นเหมือนกับมันจะออกจากร่างเหมือนคนตายเนี่ยตายฟื้นนี่นะคนตายวิญญาณที่ดิ่งนั้นมันจะจริงกว่าในขณะที่เป็นที่มีทวารทั้ง5ที่อาตมาเคยอธิบายฟังแล้วว่าคุณทุกข์ร้อนในขณะฝันคุณทุกข์ร้อนเลยในภพอยู่ในขณะฝันนี่โอ้โหจิตวิญญาณทุกข์ขณะนี้นี่นะแต่คุณมีความเชื่อมต่อยังมีสันตติกับทวารตาหูจมูกลิ้นกายมันยังไม่ขาดคุณจะทุกข์แค่นั้นแหละทุกข์แค่นั้นแหละเสร็จแล้วคุณก็ดิ้นหาทางออกสุดท้ายคุณก็ตื่นขึ้นมามันก็ค่อยชัวร์ก็เข้ามารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายภพนั้นหายไป พบจากที่จมอยู่ในนั้นแต่ถ้าคุณบางคนนี่มันยังหลอนอยู่โอ้ยังกลัวอยู่เลยยังเลยอยู่เลยดึงตามาเห็นอะไรแต่แล้วไม่ได้เห็นตามฝันไม่ได้เหมือนอยู่ในภพในฝันนะออกมานี่เป็นภพใหม่แล้วนี่เป็นคนต่างๆข้างหน้าไอ้ตัวจริงตัวอะไรข้างนอกนี่มันเยอะแยะบางคนก็ยังสั่นๆอยู่ไอ้ที่อยู่ในภพนั้นแต่มันไม่แล้วคนละภพแล้วมันก็หายบางคนหายเลยพอตื่นมาหายนะอ่ะทีนี้คนที่ตายแล้วมันก็เหมือนฝันนั้นแล้วมันก็ไม่มีประตูตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันจะดิ้นยังไงจะเป็นยังไงไหมมันจะเป็นจริงหมดเลยไม่มีสันตติไม่มีอะไรต่อทวารตาหูจมูกไม่มีอายตนะอาจนะแปลว่าสิ่งติดต่อไม่มีอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่อยู่ในจิตอายตนะใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะจมอยู่ในนั้นอย่าง 100% ทุกนั้นที่ทุกในขณะที่คุณมีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคุณจะต่อเนื่องมาทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ทั้ง5สายเพราะยังมันจะทุกข์อย่างนั้นมันก็จะเหมือนกระแสไฟฟ้าเนี่ยคุณต่อสายหม้อแบตเตอรี่ออกไปทั้ง5-6สายเพราะกระแสนั้นมันจะโหลดรั่วออกไปที่5-6สายมันจะไม่เต็มแต่เวลาตายจริงๆเนี่ยไม่มี5-6สายเนี่ยไม่มีเต็มหม้อเลยทุกข์ของคุณในขณะที่คุณเป็นในฝันทุกข์เท่านั้น1เท่าตายแล้วเสร็จทุกอันเดียวกันนั่นอย่างนั้นเมื่อตายแล้วทุกอย่างน้อย5เท่าทุกจริงกว่าที่ยังเป็นนั้นในฝันทุกนี้จะมากกว่ากันอีกเป็น5เท่าเพราะอันนั้นมันจริงกว่าแล้วก็ไม่มีทวารดินไม่มีอะไรรั่วซึมทุกอย่างลงไปที่นั่นหมด5เท่าเพราะฉะนั้นนรกในขณะที่ตกนรกในขณะฝันเหมือนมันเป็นนรกเท่านี้ตายไปแล้วหนักกว่านั้น5เท่าหนักกว่า5เท่านะและไปไหนไม่ได้ไปไม่ได้ออกไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยไอ้ที่บอกจะคุณยังมีอุปทานเห็นแหมอยู่ในโรคเห็นคนนั้นเห็นคนนี้โน่นร้องคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยไม่มีเหมือนฝันนั่นแหละเห็นคนไหนเห็นคนนี้ก็ไม่เห็นใครหรอกฟังดีๆคือเดาส่งกันไปหมดเลยว่าเราตายแล้ววิญญาณเราจะต้องรู้เห็นเอามาสร้างเป็นนิยายอะไรมากมายโอ้โหเป็นเมืองสวรรค์เป็นไม่รู้นิทานกี่เรื่องมาสร้างเป็นหนังเป็นละครเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในเมืองนรกเมืองสวรรค์อะไรไม่มีหรอกนรกก็คือนรกสวรรค์ก็คือสวรรค์ของแต่ละบุคคลที่รับทุกข์รับสุขจะมีอุปทานรูปร่างอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นจริงไหมและนรกสวรรค์จริงไหมจริงไหมจริงที่สุดจริงยิ่งกว่าที่เขาพูดกันด้วยมันจริงแต่มันไม่จริงตรงที่มันเข้าใจผิดนึกฟังให้ดีนะมันไม่จริงตรงที่มันเข้าใจผิดแต่มันจริงจริงๆเลยจนกว่าคุณจะออกมาได้จากวิบากนั้นโอ้ไม่มีใครช่วยคุณหรอกนอกจากวิบากคุณจมอยู่ในนรกนั่นก็อย่างนั้นนานไม่มีใครช่วยได้จนกว่าจะหมดฤทธิ์ของวิบากอย่าไปพึ่งว่าถ้าช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ไปช่วยอารันดาบทอุทกดาบทแล้วสิพอบอกว่าอ้าวอารันดาบทตายอุทกดาบทตายอ้าวชิบหายใหญ่แล้วไปช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้พ่อแม่ตายลูกมาบวชแล้วก็พ่อแม่ตายลูกดึงขึ้นนรกได้นะลูกดึงขึ้นนรกได้เพราะพ่อมาบวชนั่นเป็นภาษาปกลาทิฏฐานพ่อแม่บวชไม่ใช่ลูกบวชหมายความว่าลูกมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมีมรรคมีผลบวชนี่คือเนกขัมมะออกจากกิเลสได้มีภูมิธรรมมีความรู้มาโปรดพ่อแม่เป็นเนี่ยโปรดเปรตที่บอกว่ามาช่วยแบ่งส่วนบุญพ่อแม่เป็นอธิบายไปหมดแล้วได้เป็นนี่แหละขึ้นจากนรกเป็นนี่แหละจากเปรตมาเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาให้ได้ถ้าลูกบวชไม่ได้มรรคได้ผลไม่มีปัญญาไปโปรดไปดึงขึ้นมามันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่นั่นเองบวชให้ตายมีแต่ผ้าเหลืองเข้าใจไหมมันดึงขึ้นไม่ได้ดึงขึ้นได้เพราะลูกนั้นเนี่ยขมะได้มีบุญเป็นอริยะบุคคลมีทางรอดมีสิ่งที่มาช่วยพ่อแม่จนโปรดพ่อแม่พระสารีบุตรไปโปรดพ่อแม่เป็นโสดาบันได้นั่นขึ้นจากนรกเป็นตายไปแล้วไม่เกี่ยว บวชไม่บวชไม่เกี่ยวอะตายไปแล้วก็ลูกก็ช่วยไม่ได้พ่อยิ่งตายไปแล้วพ่อแม่ก็ไปตามกรรมลูกก็ไปตามกรรมพอตายลงแล้วไปตามกรรมใครกรรมมันเลยทีนี้จะโคจรมาเจอกันอีกในเมื่อเกิดมาแล้วในพบใหม่มาเจอกันอีกมาอะไรอีกนั่นก็อีกเรื่องนึงนั่นอีกสภาพนึงอ้าวนี่ถามเรื่องระลึกรู้ตอนตายซะอีกนะโอ้ถามกันลึกซึ้งเลยนะเนี่ยถามอจินไตยเลยนะถามอุตริมนุสธรรมเลยเนี่ยระลึกชาติเราจะระลึกรู้ตอนตายของเราได้หรือไม่ถ้าคุณมีภูมิธรรมศึกษาเรียนรู้ได้สามารถอย่างบุพเพนิวาสานุสติญาณเรียนรู้ระลึกถึงสัญญาระลึกชาติในระลึกสัญญาความจำได้ของเราทุกวันนี้คุณจำได้เท่าไหร่ไม่หายนะในสัญญาไม่หายเราทำชั่วทำดีเราผ่านชาติผ่านอะไรต่างๆมาเราทำนู่นทำนี่มามันก็บันทึกอยู่ในสัญญามันเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์นี่อยู่ในฮาร์ดดิสก์นี่มันบันทึกอยู่ในนั้นหมดแต่เรามีปัญญามีรหัสมีความสามารถที่จะดึงมันออกมาได้มันซับซ้อนเยอะเหมือนคอมพิวเตอร์นี่แหละมันซับซ้อนตั้งเยอะถ้าใครไม่มีปัญญาโอ้ยกดเมนูกดนั่นกดนี่มันดูมันไม่ถูกต้องมันก็ดึงมาไม่ออกกดถูกสายถูกต้องนี่ต้องเปิดตัวนี้มันละตัวนี้มันจึงจะกดออกตัวนี้ออกมาดูได้ในยะเดียวกันอาตมาพูดภาษาคอมพิวเตอร์นี่คนทำคอมพิวเตอร์จะรู้คนที่ไม่เรียนคอมพิวเตอร์อาจจะงงหน่อยคือมันจะบันทึกอยู่ในนั้นมันมีภาพซับซ้อนมันมีอะไรซับซ้อนเยอะเพราะถ้าเราเข้าไปสายที่มันถูกมันโดนในวงกดเขาวงกดนี่คุณไปถูกสายตรงนี้ต้องรู้จักรหัสรู้จักทางปฏิบัติธรรมแล้วรู้จักสายรู้จักรหัสรู้จักทางมันเดินไปถูกสายคุณก็ดึงขึ้นมาได้ระลึกอันนั้นมารู้ได้เพราะเราจะรู้ว่าวันตายวันเกิดวันตายตายอย่างไรมีอะไรยังไงก็ต้องรู้จักรหัสตามภูมิถามว่ารู้ได้ไหมผู้มีภูมิรู้ได้พระพุทธเจ้านะเมื่อท่านจะตรัสรู้นั่นนะท่านนั่งใต้ต้นโพท่านก็นั่งเป็นฌานแล้วเสร็จท่านก็ระลึกชาติเพราะท่านมีภูมิมีบุญบารมีแล้วมีบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างยิ่งใหญ่ท่านระลึกไปก็ระลึกยามต้นท่านก็ระลึกไปขนาดหนึ่งยามกลางก็ระลึกไปขนาดหนึ่งยามปลายระลึกไปขนาดหนึ่งอย่างที่เราใครอ่านพระไตรปิฎกก็จะรู้ระลึกไปก็คือระลึกชาติของตนเองอย่างพวกเราเนี่ยจะไประลึกชาติในคนอื่นเนี่ยคุณระลึกให้เขาไม่ได้นอกจากคุณระลึกของตนเองแล้วมีชาติใดก็แล้วแต่คนนั้นได้อยู่ในยุคเดียวกันโอกาสที่เคยเกิดร่วมกันเคยมีเหตุปัจจัยร่วมกันคุณระลึกไปของคุณคนนี้มาอยู่ในเหตุการณ์คนนี้มีส่วนได้สัมพันธ์คนนี้มีส่วนได้เกี่ยวข้องคนได้รู้คุณได้เห็นยกตัวอย่างง่ายเช่นว่าคุณเกิดในยุคพระนเรศวรคุณก็ได้เห็นพระนเรศวรคุณก็รู้จักหน้าตาพระนเรศวรแม้จะไม่รู้ไม่ได้เคยสนิทสนมไม่ได้เป็นคนในวังไม่ได้พบไม่ได้แต่เจอหน้าค่าตาพระนเรศวรไม่ได้เคยพูดคุยกับท่านเลยก็ตามแต่คุณระลึกชาติของคุณไปถึงยุคนั้นอ๋อคุณได้เคยเห็นพระนเรศวรหน้าตาเป็นอย่างไรคุณจำได้คุณได้สัมผัสจริงคุณระลึกถึงท่านได้แต่คุณไม่ได้เกิดในยุคพระนเรศวรคุณอ่านแต่ประวัติศาสตร์คุณย้อนการไปตามสัญญาของคุณคุณก็ไม่เจอพระนเรศวรถ้าคุณบอกว่าคุณจะรู้จักพระนเรศวรคุณก็เดาตรรกะว่าฉันรู้มาทางประวัติศาสตร์ฉันรู้เพราะฉันได้เรียนมาว่าพระนเรศวรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้คุณก็เดาแต่ถ้าคุณเคยเกิดกับพระนเรศยุคพระนเรศวรคุณเคยเห็นหน้าพระนเรศวรคุณก็มีสัญญากำหนดจำบันทึกเพราะคุณย้อนไปถึงตรงนี้ได้คุณก็ระลึกถึงพระนเรศวรคุณก็รู้จักหน้าตาพระนเรศวรคุณก็เอาอันนั้นมาพูดได้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านก็เอาของท่านยุคของท่านสมัยที่ท่านมีประสบการณ์มีผ่านท่านมีมากมายเยอะแยะท่านก็เอาอันนั้นมาเล่าเพราะคนที่เกิดร่วมยุคร่วมสมัยอะไรๆท่านจำได้มากเกิดร่วมยุคร่วมสมัยกันจำไม่ได้ไม่มันขนาดชาตินี้คุณเองเพื่อนฝูงยังลืมกันเลยใช่ไหมชาตินี้เพื่อนฝูงเก่าๆแก่ๆคนแก่ๆเนี่ยยังลืมกันเลยอาตมายังลืมเอ้ยเพื่อนคนนี้มันเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าวะยังลืมเลยสัมมาหาอะไรก็ต้องข้ามเป็นหลายๆชาติ มันไม่ต้องห่วงหรอกมันลืมไปได้แต่ถ้ามีจริงคุณมีภูมิธรรมที่ดึงสัญญาเก่านั้นออกมาได้จริงอ๋อแม่มันจะลืมแล้วมันก็ระลึกขึ้นมาได้จำได้อะไรได้นี่คือฤทธิ์เดชของพลังงานทางบุพเพนิวาสานุสติญาณมันจะระลึกได้มากได้น้อยอยู่ที่การสร้างบุญสร้างภูมิธรรมอันนี้เพราะงั้นถ้าเรายิ่งระลึกได้มากเราก็จำได้มากเราก็ยิ่งรู้ความจริงพระพุทธเจ้าถึงได้ระลึกชาติไปเห็นโอ้เกิดชาตินี้เพราะทำกรรมมันนี้จึงต้องตายเพราะกรรมมันนี้กรรมชั่วนี้ทำให้เป็นอย่างนี้กรรมดีอย่างนี้ถึงได้ทำเป็นนี้กรรมชั่วเป็นอย่างนี้กรรมนี้ถึงทำให้เกิดวิบากอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จึงรู้หมดว่าโอ้ยมันทุกอย่างมันเกิดจากกรรมนี่เองมันพาเป็นวิบากอย่างนี้ได้ดีตกยากแต่ผิวพรรณดีผิวพรรณซามได้อย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านตัดเอาไว้สั้นๆสั้นๆเนี่ยมันเพราะอย่างนี้เองท่านถึงว่าโอ้กรรมนี่เองไปถามได้ยังไงจะมาดูอยู่ได้หรือไม่ได้อาตมาเองอาตมาตอบไม่ได้แต่บอกแล้วว่าถ้าเผื่อว่าเราเองเราสั่งสมน้ำมันก็จะไหลไปหาน้ำกันแหละสั่งสมน้ำมันมันก็จะไหลไปหาน้ำมันถ้าน้ำมันเป็นโลกีมันก็จะไหลไปสู่โลกีคุณทำน้ำมันมากมันก็ไปหาน้ำมันถ้าคุณทำน้ำมากมันก็จะไหลมาหาน้ำมันกันเองคุณทำให้เป็นสายอย่างนี้ให้ไปภูมิมาทำอย่างนี้มันก็จะหามาภูมิมาทำนี้สั่งสมให้มันมากๆพอไม่ต้องถามเลยแต่ถ้าคุณถามหรือคุณอยากเอาแต่อยากแล้วไม่สั่งสมไม่ปฏิบัติจริงไม่มีหวังหรอกตายเปล่าไม่ได้มาเกิดร่วมกันอีกหรอกโอ้จะต้องมาเกิดร่วมชาติจะต้องมาเกิดร่วมท้องจะต้องมาเกิดร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ด้วยกันจะต้องมาเกิดได้ต้องเจอกันอะไรกันคุณเองอยากแต่ไม่ปฏิบัติให้มันมีเหตุปัจจัยนั้นๆได้เพียงพอไม่ได้อยากให้ตายก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณเองคุณปฏิบัติให้เหตุปัจจัยนั้นเพียงพอเช่นคุณปฏิบัติชั่วเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนคุณปฏิบัติชั่วเสร็จแล้วจะต้องไปเนี่ยคบหาชมปฏิบัติชั่วคลุกคลีสิ่งที่มันเป็นอบายมุขหยาบมากคุณไม่อยากไปหรอกไม่จะเอาวันต้องเอาว่าอยากเลยไม่อยากใช่ไหมเพราะสำนึกจริงๆไม่อยากอีกแล้วชาตินี้ชาติเดียวก็แขนเข็ดแต่คุณสั่งสมกรรมนั้นมันก็หนาแน่นมันก็มากคุณก็ต้องไปเกิดกับนรกขุมนั้นหรือว่าไอ้ความซวยไอ้ความไม่ดีอันนั้นกรรมอันนั้นคุณก็ต้องไปไม่อยากนะต้องไปเพราะฉะนั้นอยากก็ในยะเดียวกันดีโอ้อยากจะเข้ามาอยู่ในหมู่ดีเป็นดีด้วยดีอยากแต่คุณไม่ทำไม่มาได้ไม่มีได้แต่คุณทำไม่ต้องอยากทำอย่างนี้แหละสั่งสมกรรมสั่งสมกุศลโลกุตระอันอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละโอ้สั่งสมจนมากจนพอไม่ต้องอยากมาไหมมาได้มาเพราะฉะนั้นฟังดีๆจะเห็นได้ว่ากรรมนี่แหละเป็นตัวกรรมมัสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไหมกรรมพาเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึงอาศัยกรรมมังสติวิพัชติกรรมจำแนกสัตว์กรรมพาไปทั้งสิ้นกรรมเป็นใหญ่กรรมนี่ยิ่งกว่าพระเจ้าด้วยไม่ลำเอียงเลยไม่ใช่ใครไปอ้อนวอนร้องขอให้พระเจ้าช่วยหน่อยพระเจ้าก็เลยลำเอียงช่วยคนที่ไปขอคนไหนไม่ขอไม่ช่วยไม่จริงอะไม่จริงอะกรรมไม่ต้องขอเลยคุณมีกรรมอะไรอย่างใดของคุณมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่ต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องไปดิ้นรนตามที่เป็นได้น้อยได้มากสัดส่วนนั้นเป็นสัจจะไม่มีลำเอียงแถมนิดไม่มีแถมหน่อยไม่มีโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะตามสัจจะหมดเลย นี่คือเรื่องของการเกิดการตายนะเพราะมันเรื่องของการเกิดการตายก็สรุปอีกทีว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องน่ารักมันไม่ใช่เรื่องที่น่าหวาดหวั่นอะไรเลยเกิดก็เกิดตายก็ตายความจริงเมื่อเกิดก็คือเกิดเมื่อตายก็คือตายตายแล้วถ้าคุณยังไม่เป็นยังไม่ปรินิพพานคุณก็ต้องเวียนมาเกิดต่อให้คุณเป็นพระอรหันต์แต่คุณยังต่อภพต่อชาติอยู่คุณยังไม่อยากจบคุณยังจะอยู่กับทุกข์เกิดนั่นมันทุกข์นะแต่เป็นทุกข์อริยสัจที่คุณพ้นแล้วก็พ้นไปทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้ไม่ใช่ทุกข์อริยสัจทุกสภาพทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นสภาวะทุกข์คุณก็ต้องเจอ พยาธิทุกข์ที่คุณมีวิบากมีพยาธิคุณไปหาพยาธิมาใส่ก็เจอก็ต้องทุกข์คุดเพราะวิบากอิปาละกะทุกข์ทุกวิบากตามมาทันแม้อย่างพระพุทธเจ้าถูกวิบากตามมาทันเทวทัตกลิ่งหินทับพระบาทเจ็บปวดทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้นิพพัททุกข์ทุกข์ว่าทุกข์เพราะว่าอะไรนิพพัททุกข์จะอธิบายว่าไงสิ่งที่ยังอยู่ประจำนิพพัททุกข์สิ่งที่อยู่ประจำกับเราตลอดเช่นต้องปวดขี้ปวดเยี่ยวพระพุทธเจ้าก็ยังต้องนิพพัททุกข์ต้องปวดขี้ต้องปวดเยี่ยวมันก็ทุกข์ปวดขี้ปวดเยี่ยวมันก็เป็นธรรมชาติต่อให้เป็นอรหันต์ใหญ่ถึงขนาดสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีนิพพัททุกข์อย่างนี้เป็นต้นหรือทุกข์เพราะแสวงหาการงานปริเยติทุกข์ทุกปริเยติทุกข์ต้องแสวงหาอาหารต้องไปบิณฑบาตต้องเดินเหนื่อยต้องไปทำงานสร้างมากินมาอยู่ต้องอะไรต่ออะไรเพราะว่าจะต้องหางานทำจะต้องแสวงหาอันนั้นอันนี้พอสมควรเพื่อยังตนเพื่ออะไรไปตามควรเป็นปริเยติทุกข์มันก็ต้องทุกข์ทุกแม้กระทั่งทำงานนี่ก็ต้องทุกข์แต่ทุกเราเข้าใจทุกเราเต็มใจทุกเรารู้ดีว่าต้องทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรก็ต้องทำมันก็เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มีขันธ์หน้าก็ต้องมีทุกข์ต่างๆที่เลี่ยงไม่ได้ที่อาตมาอธิบายมาหมดแล้วทุกสิบประการไอ้ที่เลี่ยงได้หรือทุกอริยสัจพ้นได้ทุกที่ไม่ใช่อริยสัจทุกที่เป็นทุกจะมันเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะก็เป็นธรรมดาพอจะเป็นทุกข์เพราะว่ามีกิเลสทุกข์เพราะมีสันตาปทุกข์ทุกข์เพราะมีอะไรพวกนี้มันล้างได้แม้แต่ปกินแล้วก็ทุกข์ก็ล้างได้อะไรพวกนี้ก็ว่าไปศึกษาจริงแล้วก็ล้างทุกข์ได้จริงก็ทำได้แต่เมื่อล้างแล้วทุกข์อริยสัจทำได้แล้วได้แล้วได้เลยได้แล้วได้เลยทุกข์อริยสัจเนี่ยแล้วกรรมมันจะทำให้เราสะดวกวิบากมันจะทำให้เราดีขึ้นเพราะเมื่อผู้ใดปฏิบัติตนเองรู้จักชั่วรู้จักดีรู้จักกุศลอกุศลอย่างสมบูรณ์แล้วมีกำลังวังชาสามารถระงับไม่กระทำบาปไม่กระทำสิ่งที่ชั่วทำแต่ดีๆปริมาณกุศลวิบากมันก็จะสั่งสมทำให้คุณแข็งแรงมีแต่ดีๆมาได้เรื่อยมันก็เป็นสิ่งรองรับคุณก็เกิดได้ดีเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยสั่งสมกรรมดีมาเรื่อยๆมันก็แข็งชั่วมันก็มาช่วยหนุนไปเรื่อยแต่ไม่หมดง่ายอกุศลวิบากก็บอกแล้วเป็นขนาดเป็นพุทธเจ้ายังไม่หมดแต่มันก็ช่วยมาได้เรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นก็ก็บางทีกรรมมันยังตามมาทันอยู่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วยังมีกรรมขนาดพระโมคคัลลาเนี่ยวิบากยังตามมาต้องตายต้องยอมตายต้องยอมให้ฆ่าเพราะวิบากนี่มันหนักหนาสาหัสหรือทรมานพ่อแม่เลิกเกินใจอมหิตมากพาพ่อแม่ทั้งพ่อแม่ที่ตาบอดแท้ๆในชาติที่ของท่านทำท่านเป็นบาปหนักนะพาพ่อแม่ไปปล่อยทิ้งในป่าให้สิงสาราสัตว์กินตายแล้วก็หนีมาพ่อแม่อุตส่าห์เรียกตามลูกเอ้ยลูกเอ้ยไม่เลยใจดำใจอมหิตหนีทิ้งปล่อยให้พ่อแม่ตายเวิ้งว่างอยู่ในป่าอะไรเนี่ยเป็นวิบากกรรมที่อนันตริยกรรมหนักโมคคลาสุดท้ายท่านจะทำยังไงถ้ามีฤทธิ์มีเดชจะพ้นได้พ้นไม่ออกพ้นไม่หยุดต้องยอมตายท่านรู้บนเหมาะควรก็ยอมตายต้องถูกเขาฆ่าตายพระโมคคลานี่เป็นต้นอย่างเงี้ยสัจธรรมพวกนี้เป็นอจินไตยที่อธิบายยากแต่ต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็จะได้เข้าใจได้มันมีเหตุมีปัจจัยของมันได้สัตว์ได้ส่วนของมันเนี่ยอาตมานี่อาตมาไม่มีปัญหาพออาตมามารู้ธรรมเข้าใจธรรมะบรรลุชาตินี้แล้วอะไรก็อาตมาก็ไม่เป็นไรหรอกวิบากอาตมามีขนาดนี้เนี่ยนะโดนจับไปพิพากษาศาล3ศาลแพ้ศาล3ศาลมันก็เป็นธรรมชาติอาตมาต้องมีวิบากว่าอาตมาบ้างแต่แค่นี้มันไม่หนักหนาอะไรนักหนาหรอกแต่พวกเราหลายคนเองหัวใจสั่นแหมอะไรอะไรกลัวงอนนี้อาตมาบอกไม่ต้องไปกลัวนะแค่นี้นิดหน่อยนะคนอื่นก็มีวิบากยิ่งกว่านี้เขายังไม่เห็นท้อถอยเลยขนาดพระเจ้าบาฮาอุลาเป็นศาสดาของศาสนาบาฮายเนี่ยพยายามทำงานทางด้านนี้มีเมตตามีการเกื้อกูลมีอะไรต่างๆต้องท่านก็เป็นศาสดานะพระบรรทาวลาแล้วก็เดินเข้าคุกเดินออกจากคุกเดินเข้าคุกตลอดกาลนานเลยพระบรรทาวลานี่โดนจับเข้าคุกตลอดสุดท้ายก็ตายในคุกนะพระบรรทาวลาศาสดาของศาสนาบาฮายเนี่ยคานทีงี้เป็นต้น แกก็ทำดีแกไม่มีจิตอะไรที่จะชั่วนะคานทีพยายามทำดีเดินออกเดินเข้าคุกอยู่เป็นว่าเล่นอยู่งั้นคานทีก็ตามหนักหาสาหัสกว่าอาตมาเยอะจะว่าไปอ่ะโอแค่นี้ตัดสินให้ติดคุกอยู่นอกคุกไม่ใช่ว่าไม่อะไรกันนักหนาพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวเขาจะมาเอาหนักเลยฟังอย่าไปพูดไปนะเดี๋ยวเขาได้ยินบอกอ๋อไอ้นี่ท้าทายน้อยมันรอลงอาญามันเอาไปคุยซะอีกเนี่ยตอนนี้เอามันเข้าคุกซะเถอะเดี๋ยวจะยุ่งอย่าไปพูดไปฟังไว้ที่นี่ก็พอแล้วจบนะตรงนี้จบอย่าไปต่อนะเรื่องที่เล่ามาประกอบนี่พวกนี้ก็คือหยิบสิ่งที่จริงขึ้นมาให้คุณเห็นว่ามันเป็นวิบากทุกอย่างในโลกเพราะคนไหนแข็งแรงอาตมาว่าอาตมาแข็งแรงที่ถูกจับถูกอะไรนี่อาตมาแม้แต่สุดท้ายตัดสินให้แพ้3คดีถึงฎีกาถึงอะไรอาตมาก็ว่ามันก็เป็นไปดีแล้วมันได้ขนาดนี้ถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวงี้นะทำงานไม่ได้มากขนาดนี้หรอกไม่ได้มากขนาดนี้หรอกคนรู้จักอาตมาเพราะถูกจับนะแล้วเขาก็ต้องศึกษาอาตมาเขาก็ต้องค้นคว้าเขาต้องว่าเอ๊คนมีปัญญาโอ้ค้นคว้าอ๋อนี่ดีเว้ยอันนี้นี่นะมันก็น่าดีนี่นาเขาก็ดีนี่นาข้อมูลต่างๆเก็บคนที่มีปัญญาก็ได้ประโยชน์คนไม่มีปัญญาไม่ต้องพูดหรอพวกนี้งมงายแม้แต่ได้อ่านก็ตีความไปเข้าข้างตัวเองเลอะเทอะไปอีกก็เป็นเรื่องของเขาส่วนคนที่มีปัญญาจะได้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ถ้าไม่มีปัจจัยพวกนี้นะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แพร่หลายสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ออกไปแต่ไม่ใช่ว่าอาตมาอยากเป็นนะอาตมาไม่ได้ทำเอาแต่ได้สัดส่วนนั้นมันเป็นอย่างนั้นของมันเองแล้วมันก็ได้ของมันไปเท่าที่มันเป็นไปนะมันก็ได้ของมันนะเอาละอาตมาว่าจะเทศมาให้ถึง5โมงเพราะว่า ชนเหล่าใดมีความรู้ในธรรมอันหาสาระไม่ได้ว่าเป็นสาระและมีปกติเห็นในธรรมอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่บรรลุธรรมอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้ธรรมอันเป็นสาระโดยความเป็นสาระและรู้ธรรมอันหาสาระมิได้โดยความเป็นธรรมอันหาสาระมิได้ชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมบรรลุธรรมอันเป็นสาระฝนย่อมรั่วรดเรือนที่บุคคลมุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่บุคคลไม่อบรมแล้วฉันนั้นฝนย่อมไม่รั่วรถเรือนที่บุคคลมุงดีแล้วฉันใดราคะย่อมไม่รั่วรถจิตที่บุคคลอบรมดีแล้วฉันนั้นบุคคลผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้าย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองบุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเศร้าโศกบุคคลผู้ทำบาปนั้นเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตนแล้วย่อมเดือดร้อนผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ย่อมบันเทิงในโลกหน้าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นย่อมบันเทิงผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้วย่อมบันเทิงอย่างยิ่ง